शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शुक्ल यजुर्वेद या बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग चतुर्थ ब्राह्मण का आज नवम मंत्र विचार करेंगे। टीका में तदाहुर इत्यादेर गतेन ग्रंथेन संबंधं वक्तुं वृत्तं कीर्तयति। दो सौ अड़तालीस, दो चार आठ आरंभ से, टीका आरंभ से। तदाहुर आगे जो मंत्र आ रहा है, तदाहुर इसमें आरंभ होगा। इत्यादेर गतेन ग्रंथेन संबंधं वक्तुं, पूर्व मंत्र गया तद एतद् प्रेयः पुत्रात् प्रेयः वित्तात् प्रेयः सर्वस्मात् अन्यस्मात् यदयम् अंतर यदअंतरतरम् यदयम् आत्मा। तो ये मंत्र के साथ अभी अभी जो आगे आएगा तद आहुर यद ब्रह्म विद्या, इसका संबंध कहने के लिए वृत्तम वृत्तम अतीतम कीर्तयति कहते हैं भाष्य में। सूत्रिता ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या का इसको विद्या सूत्र कहते हैं। आत्मा इत्येव उपासित इसको विद्या सूत्र कहते हैं। कहीं शास्त्रों में व्यवहार होगा विद्या सूत्र, ये आत्मा इत्येव उपासित ये विद्या सूत्र इति, ये सूत्रिता सूत्रिता अर्थात सूत्र आकार से कह दिया गया। टीका में तस्यां प्रमाणम आह, सूत्रिता ब्रह्म विद्या आत्मा इत्येव उपासित इति, आगे तस्यां प्रमाणम आह। तस्यां अर्थात ब्रह्म विद्या, क्योंकि ब्रह्म विद्या स्त्रीलिंग शब्द है, तो ब्रह्म विद्या में प्रमाण कहते हैं यदर्था। आगे भाष्य में यदर्था उपनिषद कृत्सना अपि, जिसके लिए ये समग्र उपनिषद, यदर्था उपनिषद कृत्सना अपि, उपनिषद भी स्त्रीलिंग, इसलिए यदर्था यदर्था अर्थात यस्मै इयम्, यस्मै न यसी, यसी अर्थात ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या सूत्र आकार से कह दिया गया और उसी ब्रह्म विद्या के लिए समग्र उपनिषद, सारे उपनिषद ब्रह्म विद्या के लिए है। यदर्था अर्थात ब्रह्म विद्या अर्था उपनिषद कृष्ण समग्र। टीका में तरी सूत्र व्याख्यान एव सर्व उपनिषद अर्थ सिद्धेश तदाहुर इत्यादि वृथा। तभी पूर्व पक्ष कहता है सूत्र आकार से ब्रह्म विद्या आप कह दिए और सूत्र का व्याख्यान तो हो गया, सूत्र है मंत्र है तो उसका व्याख्यान तो हो गया। सर्व उपनिषद अर्थ सिद्ध है, क्योंकि ब्रह्म विद्या के लिए सारे उपनिषद ब्रह्म विद्या सूत्र आकार से कह दिए और उसका व्याख्यान हो गया, हो गया तो सारे उपनिषद व्याख्यान हो गया। तो तदा फिर सर्व उपनिषद अर्थ सिद्धे तदाहुर इत्यादि वृथा, आगे जो मंत्र ला रहे हैं तदाहुर, ये फिर क्या किस आवश्यकता के लिए ये वृथा इति आशंक्य आप। पूर्व पक्ष को पता नहीं कि उसको अभी तक परोक्ष ज्ञान भी नहीं हुआ तो कहता है आगे फिर और क्या जानना है। टीका में विद्या सूत्रम व्याख्यातुम इच्छन्ति श्रुति ही सूत्रित विद्या विवक्षित प्रयोजनाभिधानाय उपोद्घातं चिकीर्षति विद्या तस्य तस्य। अच्छा आगे भाष्य में तस्य तस्य सूत्रस्य व्याचिक्ष्यासुः प्रयोजन अभिधित्सया उपोजिघांसति। तस्य एतस्य सूत्रस्य, सूत्र कौन सा है? आत्मा इत्येव उपासित। ये सूत्र व्याचिक्ष्यासु हो, व्याख्यान करने का इच्छा करने वाला श्रुति व्याचिक्ष्यासु हो श्रुति। टीका में दे दिया विद्या सूत्रम व्याख्यातुम इच्छन्ति श्रुति, तो व्याचिक्ष्यासु सूत्र शब्द का अर्थ हो गया श्रुति। आगे भाष्य में प्रयोजन अभिधित्सया उपजिघांसति। विद्या सूत्र का व्याख्यान करने वाली श्रुति, ये व्याख्यान करने का प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन अभिधित्सया, अभिपूर्वस्तु भाषण है, अभिधित्सा अर्थात वदितुम इच्छा, प्रयोजन कहने का इच्छा से उपजिघांसति। तो उपजिघांसति धातु हो गया, जिघांसति में धातु क्या हो जाएगा? हन धातु। हन धातु के आगे जब ये सन हो जाएगा, अभ्यास में आ जाएगा ज, ज कबीर संज्ञा तो होकर के हो गया जी, जी आगे हन, आगे रह गया सन, अभी हन का अकार को दीर्घ हो जाएगा अज्जन गमान सनी, तो उसे दीर्घ हो गया, तो हो गया जी, आगे हान हो गया, हन को हान हो गया, फिर अभ्यासाच अंतर कुत्तम से धातु को कुत्त हो गया, तो जिघांसति इस प्रकार के रूप में रहेगा। उपजिघांसति अर्थात उपोद्घातम कर्तुम इच्छति। आगे का जो सूत्र का व्याख्यान करने के मतलब व्याख्यान क्यों होगा, इसको कहने वाले श्रुति प्रयोजन कहती है कि आगे का व्याख्यान क्यों होगा, प्रयोजन को कहने का इच्छा से उपोद्घात कर रही है श्रुति, पहले भूमिका बना रही है कि आगे का ग्रंथ क्यों कहना है, क्यों कह जाएगा, क्योंकि सूत्र का व्याख्यान होगा और विद्या सूत्र का व्याख्यान होगा। अच्छा टीका में विद्या सूत्रम व्याख्यातुम इच्छन्ति श्रुति है, तो व्याचिक्षासु जो भाष्य में दिया ना, इसका अर्थ हो गया व्याख्यातुम इच्छन्ति, तो व्याख्यातुम इच्छन्ति कह श्रुति, इसलिए व्याचिक्षासु का अर्थ हो गया श्रुति। सूत्रित विद्या विवक्षित प्रयोजन अभिधानाय उपोद्घातं चिकीर्षति। सूत्रित जो विद्या, ओ विद्या के द्वारा जो विवक्षित प्रयोजन, अर्थात ये विद्या का क्या प्रयोजन है, विवक्षित प्रयोजन, उस प्रयोजन का अभिधानाय, अभिधानाय अर्थात कथनाय, तो विद्या सूत्र क्या कहना चाहती है, उसका प्रयोजन क्या है, प्रयोजन कहने के लिए उपोद्घातम चिकीर्षति, पहले उपोद्घात कहते हैं, उपोद्घात भूमिका। प्रतिपाद्यम अर्थम बुद्धौ संग्रह्य तादर्थ्येन अर्थांतर उपवर्णनस्य तथात्वात्। उपोद्घात शब्द का अर्थ क्या है कहते हैं, प्रतिपाद्यम अर्थम बुद्धौ संग्रह्य, जो अर्थ प्रतिपादन करना चाहते हैं अभी उसको बुद्धि में पूरा पूरा रख करके, तादर्थ्येन अर्थांतर उपवर्णन, मुख्य अर्थ को कहने के लिए कुछ भूमिका रूप से जो गौण अर्थ कहते हैं उसको कहा जाता है उपोद्घात। आगे उसका लक्षण दे दिए, चिंतां प्रकृत सिद्ध्यर्थां उपोद्घातं प्रचक्ष्यते, कहीं विदुर बुधा ऐसे आता है, प्रकृतस्य सिद्ध्यर्था या चिंता ताम उपोद्घातं प्रचक्ष्यते। प्रकरण है कुछ मुख्य प्रकरण, उसका सिद्धि के लिए और कुछ गौण विचार करते हैं उसको कहा जाता है उपोद्घात। तो जैसे न्याय में कहीं ये वाक्य इत्यादि आता है, तो एतद् धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव ऐसा कुछ आया है, तो पहले क्या कहते हैं, कहते हैं ये देखिए भूतल में घटाभाव है, तो घटाभाव का प्रतियोगी कौन हो जाएगा, घट, प्रतियोगिता किस में रहेगी, घट में, प्रतियोगिता का अवच्छेदक घटत्व, तो जैसे यहाँ प्रतियोगिता का अवच्छेदक घटत्व हुआ अर्थात घटत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता हुआ, तो इसी प्रकार की यहाँ है एत धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव, तो कहेंगे जैसे यहाँ घटत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव हुआ घटाभाव, इसी प्रकार की यहाँ, तो इसको कहते हैं कि उपोद्घात। मुख्य विचार अन्य कहीं है, ये इसका भूमिका तो है ना जो कहा जाता है। प्रतिपाद्यम अर्थम बुद्धौ संग्रह्य, बुद्धि में संग्रह करके अर्थात बुद्धि में आकलन करके उसके लिए अर्थांतर का उपवर्णन करना भूमिका, उसको कहा जाता है उपोद्घात। प्रचक्ष्यते इति न्यायाद इत्यर्थः। यद् ब्रह्म विद्या इत्यादि वाक्य प्रकाशम चोद्यम तत्शब्देन उच्यते। अच्छा आगे मंत्र, तदाहुर यद् ब्रह्म विद्या सर्वं भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते, किमु तद् ब्रह्म अवेद यस्मात् तत् सर्वं अभवदिति। तद् आहुर आहुर अर्थात कहते हैं, कौन कहते हैं ब्राह्मण लोग विद्वान लोग, यद क्या कहते हैं, तद यद, यद क्या कहते हैं, कहते हैं ब्रह्म विद्या मनुष्याः सर्वम सर्वम भविष्यन्तो मन्यन्ते, ब्रह्म विद्या के द्वारा मनुष्य सब कुछ हो जाएंगे ऐसा वो लोग मानते हैं। तो किमु तद ब्रह्म अवेद, मनुष्य ब्रह्म विद्या के द्वारा सर्व हो जाएंगे, तो जिस ब्रह्म विद्या के द्वारा मनुष्य सर्व हो जाएंगे वो ब्रह्म किसी को जाना, क्योंकि मनुष्य भी ब्रह्म विद्या के द्वारा सर्व हो जाएंगे, किसका विद्या, ब्रह्म का विद्या। ये जो ब्रह्म का विद्या होगा, ये ब्रह्म अगर सर्व नहीं होगा, असर्व का ज्ञान से कोई कभी सर्व हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो जिस ब्रह्म का ज्ञान से मनुष्य सर्व हो जाएंगे वो ब्रह्म भी सर्व होना पड़ेगा, वो ब्रह्म सर्व किस को जान करके हुआ, ये भी प्रश्न करते हैं। अर्थात वो ब्रह्म जो सर्व है वो किस को जान करके हुआ, और दूसरा है कि ये जो ब्रह्म अभी सर्व हुआ है ये है कौन, ये ब्रह्म है कौन और क्या जान करके उसने सर्व हुआ। अभी जिसको जान करके मनुष्य लोग सब सर्व हो जाएंगे सोचते हैं, ये यहाँ दो प्रश्न है, वो ब्रह्म कौन है जो सर्व हो गया है और वो क्या जान करके सर्व हो गया, ऐसे यहाँ दो प्रश्न है। यहाँ ये विद्या सूत्र का व्याख्यान होने से ये अर्थात लिया जाएगा क्या ना, ये अहंग्रह जैसा उपासना लिया जाएगा, ब्रह्म विद्या अर्थात ज्ञान करवा देगा किंतु साक्षात अर्थात जैसे विचार पर्व कहते हैं इसी प्रकार नहीं, अर्थात ये थोड़ा उपासना पर्व भी लिया, क्योंकि यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ हिरण्यगर्भ कहेंगे, तो वो हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ ज्ञानी है, तो हिरण्यगर्भ जो ज्ञानी हुआ तो ये हिरण्यगर्भ सर्वम है क्योंकि व्यापक है, तो वे कौन है पदार्थ पहले कौन है और क्या जानकर के वो ऐसा स्थिति को प्राप्त कर लिया, ये विचार होगा। तो इसलिए यहाँ हिरण्यगर्भ का विचार आने से अर्थात ये उपासना पर लिया जाएगा किंतु ये ज्ञान भी करवाएगा, अंग्रह उपासना जैसा नाम जाएगा। किम उ तद ब्रह्म अवेद यस्मा तत् सर्वम अवगत इति, एक नंबर टिप्पणी दे दिए, किम उ इति, किम विति यहाँ दूसरा रूप होगा, और यहाँ दूसरा रूप होगा किम उ इति, यहाँ किम उ इति हो जाएगा, क्या सूत्र लगता है इसमें, मयो वो श्रुतौ किम शब्दम आवर्त्यम चोद्य द्वयम् उदीरयेत, किम तद ब्रह्म अवेत, किम हो तद ब्रह्म, जो किम है इसको आवृत्ति करके दो शंका मतलब दो प्रश्न यहाँ मानना है, किम तद ब्रह्म इति एवं एकम, ये ब्रह्म कौन है मतलब क्या चीज है, और किम अवेद इति च अपरम, दो प्रश्न है, वो ब्रह्म क्या है और वो ब्रह्म क्या जाना, इति वार्तिक सारे, वार्तिक सार अर्थात वार्तिक के ऊपर विद्यारण्य स्वामी जी का वार्तिक सार, वार्तिक तो भगवान सुरेश्वर आचार्य जी का, उनके ऊपर विद्यारण्य स्वामी जी का। अच्छा ये प्रश्न दो हो गया, आगे टीका में यद ब्रह्म विद्या इत्यादि वाक्य प्रकाश्यम चोद्यम तत्शब्देन उच्यते प्रकृत संबंध असंभवाद इति आह, मंत्र का आरंभ में दिया तद आहु, तद एक सर्वनाम, ये सर्वनाम सर्वदा पूर्व का परामर्श करेगा, पूर्व में हुआ था तद एतद प्रेयः पुत्रात् प्रेयः वित्तात् प्रेयः सर्वस्मात् अन्यस्मात् अंतरतरम यदयम आत्मा, तो अभी तद कहने से उसको लेना चाहिए क्योंकि पूर्व का परामर्श होगा। टीका में कहते हैं यद ब्रह्म विद्या इत्यादि वाक्य प्रकाश्यम चोद्यम, तद आहुर के आगे है यद ब्रह्म विद्या, ये ब्रह्म विद्या वाक्य के द्वारा जो शंका प्रकाश किया जाता है उसी को ही तद शब्द से कहा गया, अर्थात बक्ष्यमाण चीज को यहाँ तद शब्द से कहा गया, अतीत का परामर्श यहाँ तद शब्द नहीं कर रहा है, ये कहने का था तद शब्द ने उच्यते, क्यों प्रकृत संबंध असंभवात, प्रकृत अर्थात जो प्रकरण अतीत, अतीत के साथ इसका संबंध नहीं हो पाएगा तद का, तो इसलिए यहाँ तद भविष्य अर्थ को आगामी अर्थ को कह रहा है। आगामी अर्थ क्या, यद ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्य तो मनुष्य, इसको यहाँ तद शब्द से लेना है। भाष्य में तदिति वक्ष्यमाणम अनंतर वाक्य अवद्योत्यम वस्तु आहुर ब्राह्मण ब्रह्म विविदिशवो जन्म जरा मरण प्रबंध चक्र भ्रमण कृतायास दुख उदकापार महोदधि प्लवभूतम गुरुमासाद्य तत्तीरम उत्तितीर्षवो धर्माधर्म साधन फल लक्षणात साध्य साधन रूपात निर्विनाश तद विलक्षण नित्य निरतिशय श्रेय प्रतिपत्सव। वाक्य तो लंबा है। तदिति तद अर्थात वक्ष्यमाणम, वक्ष्यमाण अर्थात यद ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यत, ये वाक्य को लेना है। अनंतर वाक्य अवद्योत्यम आगे का वाक्य, यद ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यन्तो मनुष्य अयम वस्तु अवद्योत्यम वस्तु, वस्तु एक नंबर टिप्पणी दे दिया, अवद्योत्यम वस्तु इति ब्रह्मधि सर्वात्मत्वे हेतुर इत्यत्र, ब्रह्म ज्ञान ही सर्वात्मत्व में हेतु है। सर्वात्मा कैसे हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान होने से। इति अत्र मुमुक्षवो विविदिशवो गुरु सन्निधौ यत् चोद्यम आहु, मुमुक्षु विविदिशव वेदितुम इच्छव जो जिज्ञासु, मुमुक्षु जिज्ञासु गुरु के पास जाकर के ये शंका उठाते हैं, जिस ब्रह्म को मतलब जिस ब्रह्म को जान करके मनुष्य लोग सब हो जाएंगे, सर्व हो जाएंगे, वो ब्रह्म क्या जाना, ऐसा जिज्ञासु लोग मुमुक्षु लोग गुरु के पास जाकर के पूछते हैं। अर्थात ये जो मंत्र है ये शिष्यों का गुरु के प्रति प्रश्न है। वस्तुर आहु भाष्य में कौन कहते हैं ब्राह्मणा, मंत्र में है तद आहुर, आहुर कौन करता कहते हैं ब्राह्मणा, ब्राह्मणा कहते हैं ब्रह्म विविदिशवो, तो विविदिशव अर्थात वेदितुम इच्छव ब्रह्म ज्ञान के लिए जो लोग चाहते हैं। टीका में ब्रह्मण ब्राह्मण मात्र से चोद्य कर्तृत्व व्यावर्तयति, अर्थात सभी ब्राह्मण ये शंका कर देते हैं कहते ना, इसलिए विविदिशव कह दिया ब्रह्म विविदिशव, जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो ब्राह्मण लोग चाहते हैं वही लोग जाकर के गुरु के पास प्रश्न करते हैं, सभी ब्राह्मण ऐसा नहीं करते। उत्प्रेक्षया ब्रह्मवेदन इच्छावत्वं व्यावर्तयितुं तदेव विशेषणं विभजते, उत्प्रेक्षया उत्प्रेक्षया अर्थात हिंदी में कहते हैं उत्सुकता, वास्तव इच्छा नहीं है तो चलो पूछ लो कुछ कल्पना करके कुछ ना कुछ उद्भट। सात नंबर टिप्पणी निर्मूल कल्पनाया, उत्प्रेक्षया अर्थात निर्मूल कल्पना, अर्थात ये ब्रह्म ने क्या जाना जिसके चलते सब हो गया, इस प्रकार की कोई कुछ पूछ लेता है जिसको कि ना कोई उसका मतलब है, कहीं कुछ सुन लिया दूसरे जगह में पूछ लिया कहीं कोई अभी तक तर्क संग्रह पढ़ा नहीं, लघु ठीक से पढ़ा नहीं, और हमको एक बार एक मैसेज दे दिया अद्वैत सिद्धि का एक अनुमान, तो अद्वैत सिद्धि का सारे अनुमान थोड़ी स्मरण रहेगा किन्तु हम अनुमान क्या है अद्वैत सिद्धि का अनुमान, तो फिर सोचा कि ये कहाँ से ये पढ़ेगा इसको, लगा कि जो आजकल का संसार चलते हैं ना सर, लोग नहीं पढ़ते तर्क संग्रह नहीं पढ़ते अद्वैत सिद्धि पढ़ते हैं ये सब, फिर हम उसको एक तो फायरिंग हो आंसर दिया ऐसे सारा जीवन पढ़ते रहोगे और व्यर्थ होगा ऐसे, तो फिर सुधर गया, बोला नहीं नहीं फिर कैसा पढ़ना चाहिए, फिर अच्छा तो लघु पढ़ो तर्क संग्रह पढ़ो, और ये पढ़ते पढ़ते अभी छत्री सब छेदा हो जाते तो पता चलता है कि अद्वैत सिद्धि का तो छोड़ो अनुमान नाश करते हैं, जो जैसे वास्तविक अध्ययन होना चाहिए ना ऐसा नहीं करके जो सब करते हैं वृथा कार्य। ठीक है, इसको कहते हैं उत्प्रेक्षया, अर्थात तो केवल कल्पना करके कुछ ना कुछ कहीं ना कुछ देख लिया बस प्रश्न कर देंगे। ब्रह्म वेदन इच्छावत्वं व्यावर्तयितुं, उत्प्रेक्षया से ब्रह्म वेदन इच्छा वाला चलो क्या होता है थोड़ा देख लेंगे, इसको व्यावर्तन अर्थात निराकरण करने के लिए जो विशेषण दिया ब्रह्म विविदिशव ब्राह्मण, ब्राह्मण के लिए विशेषण दे दिया, ये विशेषण को अभी व्याख्यान करते हैं, अर्थात इसी प्रकार की विशेषण वाले अगर हम है तभी तो हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके सर्व हो सकते हैं, तो बताते हैं वैसे का जन्म जरा मरण प्रबंध चक्र भ्रमण कृत आयास। पंक्ति तो लंबा है। जन्म जरा मरण का प्रबंध टीका में देखेंगे साथ साथ। जन्म च जरा च मरणम च, तो क्या हो जाएगा? पद देख करके बोलिए मरणानी, क्योंकि मरणम नपुंसक लिंग है। तो जन्म जरा मरणानी, आगे तेसम प्रबंध, प्रबंध अर्थात प्रवाह, जो संतान चलते रहना। भाष्य में देखिए जन्म जरा मरण प्रबंध, प्रबंध अर्थात प्रवाह, उस प्रवाह में चक्र भ्रमण। टीका में दे दिया चक्रवत अनवरतम भ्रमण, जन्म जरा मरण इसका जो प्रवाह चलता है इसमें चक्रवत अनवरतम भ्रमण, अनवरतम अवरत नहीं है अर्थात उसे छुटकारा नहीं है, अनवरतम भ्रमण। भ्रमण है न कृतम यद आयासात्मकम दुखम। तो ये भ्रमण के चलते भाष्य में देखिए भ्रमण तेन कृतम अर्थात भ्रमण न कृतम किम कृतम, कहते हैं आयास। अगर ये भ्रमण होगा तो उसे आयास होगा, आयास श्रम परिश्रम, और उसे क्या होगा कहते हैं आयास क्या है, कहते हैं आयास ही दुख है, परिश्रम ही दुख है, आयास दुख। और ये दुख कहते हैं यही दुख ही उदकम यस्मिन, जन्म जरा मरण प्रबंध चक्र भ्रमण कृतायास दुखम उदकम यस्मिन। तो यस्मिन कहने से कौन है, कहते हैं अपार महोदधि, ये हो गया जिसको संसार महोदधि कह देते हैं। ठीक है, हम देखे भ्रमणेन कृतम यद आयासात्मकम दुखम, यहाँ तक एक पद आ गया, जन्म जरा मरण प्रबंध चक्र भ्रमण कृतायास दुखम, यहाँ तक आ गया। आगे तदेव उदकम यस्मिन, बहुव्रीहि दिखा दिया, यही जो दुख है यही उदकम, उदकम जलम जिसमें, किसमें कह दिया कि अपार महोदधि, भाष्य में कह दिया इसका अर्थ संसाराख्य महोदधौ। तत्र महोदधि तक वाक्य आ गया, आगे उसमें प्लवभूतम कहा भाष्य में, तो इसके लिए कहते हैं तत्र प्लवभूतम, प्लव नौका, वो संसार महोदधि में नौका है। तो नौका प्लवभूतम, प्लव क्या है कहते हैं तरण साधन, तरण पार करने का, नौका महोदधि पार करने का साधन है, साधनम इति भाष्य में कहते हैं महोदधि प्लवभूतम, वो कौन है कहते हैं गुरुम आसाध्य, गुरु ही ये संसार सागर से ये पार करवा सकता है। टीका में तत तीरम तस्य संसार समुद्र से तीरम परम ब्रह्म इत्यर्थः। तत तीरम, तत पूर्व में हो गया संसार समुद्र, वो संसार समुद्र का तीर, तस्य संसार समुद्र से तीरम, तत्तीरम, तत्तीरम का विग्रह दिखाते हैं, तस्य तीरम, तस्य अर्थात संसार समुद्र से तीरम, तो कौन है कहते हैं परम ब्रह्म इत्यर्थ। तो संसार समुद्र का तीर पर ब्रह्म, तो तीर में जब प्राप्त कर जाएगा तो फिर ये संसार समुद्र से छुटकारा हो जाएगा। ये पंचदशीकार कहते हैं सत्कर्म परिपाकाते करुणा निधिना धृता प्राप्त्य तीर तरुच्छायां विश्राम्यन्ति यथा सुखम, ऐसा है उसका पूर्व श्लोक है। कुर्वन्ति कर्म भोगाय कर्म कर्तुं च भुञ्जते नद्यां कीटा इवा नद्यां कीटा इवावर्ता दावर्तांतरमासुते व्रजन्तो जन्मनो जन्म लभन्ते नैव निर्वृत्ति। इस प्रकार के कुर्वन्ते कर्म कुर्वन्ते हो जाएगा कुर्वन्ते, ठीक है। तो कुर्वन्ते कर्म भोगाय, कर्म क्यों करते हैं कहते हैं भोग करने के लिए, तो फिर ये भोग क्यों करते हैं कहते हैं कर्म करने के लिए। कुर्वन्ते कर्म भोगाय कर्म कर्तुं च भुञ्जते, भुञ्जते किमर्थम कर्म कर्तुं, भोग करेगा तो कर्म करेगा, कितना सतर्क रहना है हमको, भोग नहीं करना है, भोग करेगा तो कर्म करेगा, फिर कैसा होगा, नद्याम कीटा इव आवर्ताद आवर्तांतरम, भंवर से भंवर को चलता रहेगा, ब्रजन्ते जन्मनो जन्म, ये भ्रमर क्या भ्रमर क्या है कहते हैं जन्म। लवन्ते नैव निर्वृत्तिम, निर्वृत्तिम शांति, शांति को प्राप्त नहीं करेगा। फिर क्या छुटकारा है कहते हैं सत्कर्म परिपाकाते करुणा निधिनाधृता। सत्कर्म कितने जन्म से कुछ सत्कर्म किया होगा, थोड़ा थोड़ा सत्कर्म किया होगा, ये सत्कर्म जब परिपाक होंगे, परिपाक अर्थात फल देने के लिए तैयार हो जाएंगे तो करुणा निधिना धृता, फिर कोई करुणा निधि तो उसके द्वारा उद्धृता, वो जो नदी का प्रभाव से उठाएंगे। ये जीव को पता नहीं चलेगा किसके लिए कौन करुणा निधि है, ये बहुत कठिन चीज है, तो इसलिए तो भटकते रहते हैं, ये खोजते रहते हैं। जब उसका सत्कर्म परिपाक होगा कोई उसको फिर पकड़ेगा, फिर प्राप्य तीर तरु छायाम विश्राम्यंती यथा सुखम, फिर वो प्रभाव से उठा करके तीर को पहुंचा देगा। तीर क्या है यहाँ कहते हैं तीर ब्रह्म, अर्थात वो ब्रह्म प्राप्त करवा देगा, फिर विश्राम्यंती यथा सुखम, आगे फिर सुख सुख रूप हो गया। तो तीर प्राप्त करवाएंगे, तत्तीरम उत्तितिर सब, ये संसार समुद्र को उत्तितिर सब मतलब पार करने का इच्छा करने वाले उत्तितिर सब। टीका में तत्तीरम तस्य संसार समुद्र से तीरम परम ब्रह्म इत्यर्थः तेषां विविदिशायाः साफल्यार्थम तत् प्रत्यनिके संसारे वैराग्यम दर्शयति। तेषां इस प्रकार की जो विविदिश ब्राह्मण लोग हो गए, तेषां विविदिशायाः साफल्यार्थम उनके अंदर में जो वेदितुम इच्छा है, ज्ञातुम इच्छा, उसको सफल करने के लिए तत् प्रत्यनिके संसारे वैराग्यम दर्शयति। ब्रह्म प्राप्ति अगर करना है तो उसका विरुद्ध जो संसार है उसे वैराग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि संसार में राग भी रहेगा और हम संसार समुद्र को पार करके तीर ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे, ये दोनों साथ साथ नहीं होगा। नदी में भी रहेंगे और तीरों में भी रहेंगे, ये दोनों एक साथ नहीं होगा। साफल्यार्थम तत्प्रत्यनिके उसका विरुद्ध, तत्प्रत्यनिके नौ टिप्पणी दे दिया। विविदिशा प्रतिद्वंदिनी, ये जो संसार है ये विविदिशा का प्रतिद्वंदी है। विविदिशा वेदितुम इच्छा जिज्ञासा, संसार में राग है तो जिज्ञासा नहीं होगी, वास्तव नहीं होगी, इसलिए संसारे वैराग्यम दर्शयति, संसार में वैराग्य होना चाहिए। भाष्य में द्वितीय पंक्ति में धर्मा धर्म साधन तत्फल लक्षणात् साध्य साधन रूपात निर्विण्णा, यहाँ तक देखेंगे। धर्म अधर्म उसका साधन, साधन हो जाएगा विहित कर्म जन्य धर्म कहेंगे, और तर्क संग्रह में क्या कहा जाता है, विहित कर्म जन्य धर्म और निषिद्ध, निषिद्ध कर्म जन्य अधर्म। तो धर्मा धर्म का साधन, ये साधन कौन हो जाएगा, कर्म, और तत्फल धर्माधर्म का फल स्वर्ग नरक, फल लक्षणात उससे साध्य साधन रूपात, तो धर्माधर्म उसका जो फल ये सब हो जाएंगे साध्य, और उसका साधन हो जाएगा कर्म, तो साध्य साधन रूपात यही संसार है, साध्य साधन यही संसार हो गया रूपात। निर्विण्णा अर्थात विरक्त हो गए, जो निर्विण्णा शब्द का अर्थ होता है विरक्त, जो विरक्त हो गए साध्य साधन भाव से, जो विरक्त हो गया अर्थात ये करने से ये मिलेगा इस प्रकार की बुद्धि और नहीं होनी चाहिए, ये करने से ये छूटेगा इस प्रकार की बुद्धि है तो कर सकते हैं, अगर ये करेंगे तो हमारा ये छूट जाएगा तो ठीक है, ये कर देंगे तो हमारा इतना प्रारब्ध भोग हो जाएगा, हाँ ठीक है, ये करने से और कुछ मिल जाएगा, ये करेंगे तो फिर गया, इसलिए कहते हैं निर्विण, साध्य साधन भाव से हट जाना चाहिए। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसुह, प्रतिदिन देखना है आज कुछ छूटा क्या, कुछ दुख हुआ, दुख हुआ तो छूटा, कुछ पाप छूट गया, कुछ हुआ तो ये विचार करना है, कहीं संबंध थोड़ा टूटा आज, जोड़ा नहीं, जोड़ा तो गया, फिर संबंध प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा टूटना चाहिए, तो उन्होंने ऐसा मान लिया, उसने ऐसा हो गया, बढ़िया हुआ, सब कट जाए तो अच्छा है, जाओ कोई चाहिए। धर्मा धर्म साधन तत्फल लक्षणात साध्य साधन रूपात निर्विण्णा, विरक्त हो जाए। टीका में कहते हैं निर्वेदस्य निरंकुशत्वं वारयति, अभी निर्वेद, निर्वेद अर्थात वैराग्य, वैराग्य अभी हमको निरंकुश वैराग्य हुआ, निरंकुश वैराग्य अर्थात वैराग्य में कोई और परिच्छेद नहीं रहा, अर्थात संसार विषय तो वैराग्य हुआ और साधन से क्योंकि निरंकुश वैराग्य हो गया तो इसका वारण करते हैं। निरंकुश वैराग्य नहीं तो संसार भी गया, संसार भी तो गया, आयु वेदांत भी क्या जरूरत है, वैराग्य तो सबसे हो जाना चाहिए, इसको कहते हैं। टीकाकार स्वयं कह देते हैं निर्वेद से निरंकुशत्व बारे थे, संपूर्ण निर्वेद नहीं हो जाना चाहिए। 10 नंबर टिप्पणी, निर्वेद से संसारादिव मोक्षादपि वैराग्यम स्यात्। संसार से जैसे वैराग्य हुआ तो इस प्रकार मोक्ष से भी वैराग्य हो जाए, तो मोक्ष से वैराग्य हो जाने से श्रवण मनन ये सब कठिन काम ये सब कौन करेगा। तो फलत्वस्य उभयत्र अविशेषा, जो संसार से वैराग्य होगा तो मोक्ष से क्यों वैराग्य हो जाना चाहिए, तो संसार जैसे फल है मोक्ष भी ऐसे फल है, तो फलत्व तो उभयत्र है, तो फल से वैराग्य होना चाहिए। आप कह दिए साध्य साधन से वैराग्य होना चाहिए, तो साध्य हो गया फल, मोक्ष भी फल है, तो इसलिए मोक्ष से भी वैराग्य पूर्व पक्ष कहने से कहते हैं ना। भाष्य में तद विलक्षण नित्य निरतिशय श्रेय प्रतिपित्सव, तो ये जो साध्य साधन रूप जो संसार है उसे विलक्षण है नित्य निरतिशय श्रेय, ये श्रेय है, श्रेय अर्थात श्रेष्ठ, और नित्य है और निरतिशय है, इससे बढ़कर श्रेय कुछ नहीं है और नित्य भी है। ऐसा नहीं कि ये कोई कृतक हो जाने से अनित्य हो जाएगा, विनाशी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं उत्तर वाक्यम अवतार्य व्याचष्टे, उत्तर वाक्य अर्थात किम आगे कहते हैं, किम आहुर, क्योंकि मंत्र आरंभ हुआ तद आहुर। अभी पूछते हैं किम आहुर, क्या कहे वो लोग, उत्तर वाक्य उसका उत्तर देते हैं, किम आहुर इति आह यद ब्रह्म विद्या ब्रह्म परमात्मा, यद ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यंतो मनुष्या मन्यन्ते, इस प्रकार के हैं। तो यद ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या का अर्थ ब्रह्म परमात्मा, तो अगे तस्य विद्या इति ब्रह्म विद्या, इस प्रकार होगा ब्रह्म परमात्मा। तद यया वेद्यते सा ब्रह्म विद्या, ब्रह्म हो गया परमात्मा, तद यया वेद्यते, तद पद से ब्रह्म, ब्रह्म जिसके द्वारा जाना जाता है उसको ब्रह्म विद्या कहें। 1 नंबर टिप्पणी, अच्छा देखिए, हाँ यया बुद्धिया तद ब्रह्म सच्चिदानंदाख्यं प्रत्यक्त्वेन साक्षात वेद्यते, जिस बुद्धि के द्वारा वह ब्रह्म, ब्रह्म कैसा है सच्चिदानंद रूप, प्रत्यक्त्वेन साक्षात विद्यते, वो ब्रह्म मैं हूँ, प्रत्येक अर्थात मैं, इसी प्रकार की साक्षात अपरोक्ष ज्ञान होता है। सा वाक्योत्था बुद्धिवृत्ति ब्रह्म विद्या, वाक्य अर्थात जो महावाक्य, महावाक्य से वाक्योत्था, वाक्यात उत्तिष्ठति इति वाक्योत्था, वो कौन है, कहते बुद्धिवृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति है, उसी को ब्रह्म विद्या कहा जाता है। ब्रह्म विद्या शब्द का अर्थ होता है ब्रह्माकार वृत्ति, जो कि वाक्य से होगा, वेदांत वाक्य से होगा। कैसा ज्ञान कराएगा, कहते हैं ब्रह्म प्रत्यक, मैं ही हूँ ब्रह्म, इस प्रकार की। तया ब्रह्म विद्या सर्वम कृत्स्नम भविष्याम इति यन मनुष्या मन्यन्ते संभावयन्ति, उस ब्रह्म का, जिस ब्रह्म को कैसे जानेंगे, अहम अस्मि परम ब्रह्म, इस प्रकार के ज्ञान से कृत्स्नम भविष्याम, हम संपूर्ण हो जाएंगे, इति यन मनुष्या मन्यन्ते, जो मनुष्य लोग मानते हैं, मन्यन्ते अर्थात तो संभावयन्ति, संभावना मतलब ऐसे सोचते हैं वो लोग, जान करके हम सर्व हो जाएंगे। तत्र तत्र था संभावित अर्थे विद्या फलम अधिकृत्य विरोधम चोदयाम, विद्या का फल जो सर्व भाव प्राप्त करना है विद्या का फल, इसी को अधिकृत्य विषय बना करके, अधिकृत्य का अर्थ विषय बना करके, विरोधम चोदयाम, शिष्य लोग कहते हैं हम विरोध दिखाते हैं, क्या जान करके ऐसा हो गया, ये विरोध। अद्वैते वस्तुनि यत प्रमाणम तत परिशोधनार्थम मुमुक्षुणाम चोद्यम द्रष्टव्यम, ये मुमुक्षु लोग क्यों इस प्रकार के प्रश्न करते हैं, कहते हैं जिसको जान करके वो ब्रह्म ने सर्व हो गया, हमको उसी को जानना पड़ेगा। तो ये जो जिस उपाय से वो जाना, वो जो प्रमाण है, वो प्रमाण ठीक है नहीं है, नहीं तो हम उस प्रमाण को मान करके चलेंगे, कुछ अन्यत्र पहुंच जाएंगे, अर्थांतर की प्राप्ति हो जाएगी, इस प्रकार की न हो। कहते हैं अद्वैत वस्तुनि यत प्रमाणम, अद्वैत वस्तु में प्रमाण हो गया जो वेदांत वाक्य, तद परिशोधनार्थम अर्थात वास्तविक यही प्रमाण है क्या ब्रह्म प्राप्ति के लिए, परिशोधन के लिए मुमुक्षुणाम चोद्यम, प्रमाण कभी ठीक है नहीं है उसका भी विचार करते हैं। भाष्य में टीका में पूर्व पृष्ठा में अथ परायया तदक्षरम अधिगम्यते इति श्रुत्यंतरम आश्रित आह। ये मुंडक श्रुति का है। अथ सौनको हो महासारो अंगिरसम विधिवत उपसन्न पप्रच्छ। इसी प्रकार के सौनक महासाल, महासाल अर्थात गुरुकुल चलाने वाला, ये अंगिरस के पास जाकर के पप्रच्छ पूछे तो कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम स्यात् विज्ञातम भवति। किसका ज्ञान होने से सर्वम विज्ञात हो जाएगा। तो फिर अंगिरस उत्तर देते हैं द्वे विद्ये वेदितव्ये, वो कहते हैं तो दो विद्या जानना है। और वो कहते हैं इति हस्म यद ब्रह्मविदो वदन्ति, मैं नहीं कर रहा ऐसे ब्रह्मज्ञानी लोग कहते हैं। इस प्रकार के आगे कहते हैं परा चैवा पराच, परा और अपरा। तो ये अपरा विद्या कौन है? कहते हैं तत्रा परा। अपरा विद्या कौन है? ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद, आगे शिक्षा कल्प व्याकरणम निरुक्तम छंद छंदो ज्योतिषम इति, ये सब अपरा विद्या। पूरा वेद पढ़ेंगे कहेंगे ये सब अपरा विद्या। तो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद ये सब चारों वेद अपरा विद्या है। और अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, परा विद्या वही है जिसके द्वारा अक्षर का ज्ञान होगा। तो ये सब जो ऋग्वेद इत्यादि है वो सब परा विद्या नहीं है। तो फिर परा विद्या कहेंगे जिसके द्वारा ब्रह्म का ज्ञान होगा। घट का ज्ञान किससे होगा? हमको क्या होने से निश्चय हो जाएगा कि यह घट है? पट ज्ञान हमको हुआ, निश्चय हो जाएगा ये घट है नहीं है। तो घट का निश्चय किससे होगा? घट ज्ञान होने से। तो इसी प्रकार के पूछते हैं तो ये ब्रह्म का निश्चय कैसे हो जाएगा? कहेंगे ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति को ब्रह्म विद्या कहा जाता है, इसी को परा विद्या कहा जाएगा। तो परा विद्या का उत्पादकत्व ये सब उपनिषद व्यवहार होते हैं, इसलिए इनमें गौण उपनिषद कह देते हैं। नहीं तो उपनिषद शब्द का वास्तव अर्थ हो गया ब्रह्माकार वृत्ति, जिसको ब्रह्म विद्या कहा जाता है। और बाकी जो उपनिषद हो गए ये वास्तविक सब अपरा विद्या जो हम पढ़ते हैं, ये सब अपरा विद्या। तो इनको भी उपनिषद क्यों कह देते हैं? कहते हैं उत्पादक जन्य जनक भाव अर्थात लक्षणा से इनको भी उपनिषद कह देते हैं, ये सब अपरा विद्या। तो जो अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, ये मुंडक श्रुति है, चतुर्थ मंत्र शायद होगा, 1-4 अथवा 1-5 होगा। ये श्रुति को आश्रय करके कहते हैं भाष्य में तद यया वेद्यते, तद ब्रह्म यया विद्यया वेद्यते सा ब्रह्म विद्या, तया ब्रह्म विद्यया सर्वम निरवशेषम भविष्यन्तो भविष्याम। तया ब्रह्म विद्या, उस ब्रह्म विद्या के द्वारा सर्वम, सर्वम अर्थात निरवशेषम, कुछ और बच नहीं जाएगा, हम सब कुछ हो जाएंगे, सब कुछ हमें अध्यस्त हो जाएगा। भविष्यन्तो, भविष्यन्तो का अर्थ भविष्याम। इति एवं मनुष्या यन मन्यन्ते, जो मनुष्य लोग ऐसे मानते हैं। ठीक है, मनुष्या यन मन्यन्ते तत्र विरुद्धम वस्तु भाति इति शेषः। मनुष्या यन मन्यन्ते, मनुष्य लोग जो मानते हैं तत्र विरुद्धम वस्तु भाति इति, मनुष्य लोग ऐसे मानते हैं कि ब्रह्म कुछ जाना, जो जाना हम भी जान करके सर्वम हो जाएंगे। तो इस विषय में तत्र विरुद्धम भाति, तो विरुद्धम वस्तु भाति, विरुद्धम क्या है? घट का ज्ञान हुआ उसे क्षुधा की निवृत्ति हो जाएगी? नहीं होगा। तो घट केवल ज्ञात तो हुआ, इसी प्रकार की ब्रह्म का ज्ञान होगा तो ब्रह्म ज्ञात तो हो जाएगा, ये मोक्ष क्यों हो जाएगा, ये संसार निवृत्ति क्यों हो जाएगा? तो ये कह देंगे ये विरुद्ध वस्तु भाति, किसी पदार्थ का ज्ञान हुआ तो पदार्थ ज्ञात हो जाएगा, अन्य कुछ क्यों हो जाएगा, ये तो केवल ज्ञान मात्र हुआ। तो पूर्व पक्ष ये बात कहता है कि तत्र विरुद्धम भाति, विरुद्धम वस्तु भाति, विरुद्धम वस्तु अर्थात 12 नंबर टिप्पणी दे दिया मोक्षाख्य फलम। तो ये मोक्ष क्यों हो जाएगा, ब्रह्म का ज्ञान होने से मोक्ष क्यों हो जाएगा? टीका में मनुष्य ग्रहण से कृत्यम आह, मनुष्य ग्रहण क्यों किया? सर्वम भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते, ये मनुष्य क्यों इसके लिए कहते हैं भाष्य में, मनुष्य ग्रहणम विशेषतो अधिकार ज्ञापनार्थम। मंत्र में मनुष्य कह करके मनुष्य को ही विशेषतः ब्रह्म ज्ञान में अधिकार है, देवताओं को भी विशेषतः अधिकार नहीं है। कितना भाग्य है ये मनुष्यों को, विशेष है बोलो, ब्रह्म ज्ञान के लिए मनुष्य विशेष है, देवता लोग विशेष नहीं है। उनकी बुद्धि, उनकी मेधा शक्ति, उनका शास्त्र ज्ञान देवताओं का सब अधिक है, किंतु भोग संस्कार। कभी कभी देखेंगे हम महात्माओं का जितना बुद्धि है हमसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान लोग संसारी लोग होते हैं, विलक्षण तर्क कभी कभी करेंगे तो अर्थात तो आपको लगे ना आपके पास और तर्क नहीं है, तो फिर कहेंगे तो धीरे धीरे आप थोड़ा ये जप करना, ये करना, इस मार्ग में चलना, फिर ये तर्क थोड़ा शांत हो जाएगा तो ये आएगा। इतने तर्क उनके पास है, किंतु फिर क्यों है, कहेंगे वही सामने में अगर विषय आ गया तो मन में फिर लोलुपत्व आ जाएगा, अर्थात तो भोग वासना छूटता नहीं। बुद्धि तो है, बुद्धि सूक्ष्म होना और बुद्धि शुद्ध होना दो अलग पदार्थ है। शुद्ध बुद्धि आध्यात्मिक में अधिक आवश्यक है, सूक्ष्म है तो ठीक है सहायक होगा, किंतु शुद्धता नहीं है, सूक्ष्मता जितना रहे कोई काम का नहीं है। शुद्धता है और सूक्ष्मता बहुत ज्यादा नहीं है फिर भी चलेगा, इतना ज्यादा आवश्यक नहीं, शुद्धता है तो काम हो जाएगा, इसलिए शुद्धता अधिक महत्वपूर्ण है तो सूक्ष्मता की अपेक्षा। देवताओं को शुद्धता नहीं होता है, विशेषतो अधिकार ज्ञापनार्थ ज्ञापनार्थम। इसलिए ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र है हृदय अपेक्षया तो मनुष्याधिकारत्वात्, ऐसा आया। ये शास्त्र किसके लिए है, कहते हैं कि मनुष्य के लिए है, क्योंकि अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मनितिष्ठति, इस प्रकार विचार आया। तो पुरुष को ब्रह्म को अंगुष्ठ मात्र क्यों कहा गया, प्रश्न करते हैं, तो कहते हैं कि मनुष्य का जो हृदय है उसके अंदर में जो आकाश है वो अंगुष्ठ परिमाण है, तो इसीलिए ये अंगुष्ठ कह दिया गया। कहेंगे ब्रह्म विद्या के लिए मनुष्यों को आप विशेष करके क्यों लाते हैं, कहते हैं मनुष्य ही ब्रह्म विद्या में मुख्य रूप से अधिकारी है, सारे शास्त्र मनुष्य को है। क्यों, कहते हैं मनुष्य ही कर्म में अधिकारी है, बाकी कोई कर्म में अधिकारी नहीं है, देवता इत्यादि सब कर्म में अधिकारी नहीं होते हैं, इसलिए कहा जाता है विशेषतः अधिकार मनुष्यों को। इसलिए अगर हमको मनुष्य योनि प्राप्त हुआ है, अगर हम इस अधिकार को ब्रह्म ज्ञान में नहीं लगा करके अन्य योनि देव योनि प्राप्त करने के लिए उद्यम कर लेंगे, तब तो फिर आगे ये ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं है, मतलब रहेगा अधिकार किंतु और विशेष नहीं होगा वो, अर्थात थोड़ा ही न हो जाएगा। टीका में ननु देवादीनाम विद्याधिकारो देवताधिकरण न्याय न बक्ष्यते तत्कुतो मनुष्याणाम अधिकार ज्ञापनम इत्यतः। देवताओं को भी विद्या में अधिकार है, देवता अधिकरण न्याय ने इसको सिद्ध किया गया ब्रह्मसूत्र में, देवताओं का विग्रह है, इसलिए वो लोग क्योंकि पूर्व पक्ष मीमांसा कहेगा ये देवताओं को कैसे ज्ञान हो जाएगा, उनका तो शरीर नहीं है, वो लोग कैसे गुरुकुलों में जाएंगे, कैसे सेवा करेंगे, तो उनको कैसे ज्ञान हो जाएगा, तो वहां फिर कहा जाता नहीं नहीं उनका भी शरीर है, वो लोग भी सब कर सकते हैं, तो उनको भी ज्ञान हो सकता है। देवता अधिकरण न्याय न बक्ष्यते, पूर्व पक्ष कहता है कि देवादियों का भी तो विद्या में अधिकार है, देवता अधिकरण न्याय ने विचार किया गया है, तत्कुत फिर किस लिए, मनुष्याणा में वो अधिकार ज्ञापन केवल मनुष्यों को ही अधिकार है, इस प्रकार के क्यों कहते हैं। भाष्य में कहते हैं मनुष्य है वही विशेषत्व अभ्युदय निश्रेयस साधन अधिकृता इति अभिप्राय। मनुष्य ही विशेष रूप से अभ्युदय और निश्रेयस, अभ्युदय स्वर्ग प्राप्ति, निश्रेयस मोक्ष प्राप्ति, इसका साधन में अधिकृता इति अभिप्राय। मनुष्यों को विशेष रूप से अधिकार है, कर्म में अधिकार है। विशेषतः टीका में विशेषतः सर्वाविषमवादेन इति यावत्, विशेषतः अर्थात सर्व अविषमवादेन, कोई विरोध इसमें नहीं है, मनुष्यों को विशेष करके अधिकार है कर्म और विद्या में। तथापि किमिति ते ज्ञानान मुक्ति सिद्धवत ब्रुवन्ति इति आह आशंक्याः। तथापि किम इति ते मनुष्य ज्ञानात मुक्तिम सिद्धवत ब्रुवन्ति, क्या जान करके सर्व हो गए मुक्त हो गए, तो जैसे अर्थात ज्ञान होने से मुक्त हो ही जाएंगे, ऐसा सिद्ध कैसे मान करके वो कह रहे हैं। भाष्य में यथा कर्म विषय फल प्राप्ति ध्रुवम कर्म भ्यो मन्यन्ते तथा ब्रह्म विद्या सर्वात्म भाव फल प्राप्ति ध्रुवम एव मन्यन्ते। कर्म विषय में फल की प्राप्ति ध्रुवा है, कर्म भ्यो मन्यन्ते, मनुष्य लोग मानते हैं कर्म करेंगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ना भुक्ते ना भुक्ते क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतैरपि, कर्म का फल तो अवश्य होगा जैसे मानते हैं इसी प्रकार की ब्रह्म विद्याया सर्वात्म भाव फल प्राप्ति ध्रुवाम एवं मन्यते। ब्रह्म ज्ञान हुआ तो सर्वात्म भाव तो होगा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। क्यों वास्तव में कहते हैं वेद प्रामाण्य से उभयत्र अविशेषात, कर्म का फल में जैसे वेद प्रमाण है, ब्रह्म विद्या से सर्वात्म भाव प्राप्त करना मोक्ष होना ये भी प्रमाण है क्योंकि वेद उभयत्र प्रमाण है। टीका में उभयत्र कर्म ब्रह्मणो रीति यावत, कर्म विषय में वेद जैसे प्रमाण है ब्रह्म विषय में भी वेद जैसे प्रमाण है। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छते पूर्णस्य।